shakam shakani anchara bulai va pire viragan nagare jawa ewara nagare jawa ewara shi shi shi shirule bakran shi shi shi اندریا شو روش خریچی دروست کردنی هلکندراوی چی دار بول لشوی مونتی بلام آیا دتوانی سگا که دروست بکاو بیکات دیاری یادی لدائیگ بونی اولیوا؟ بیانیت باش با پیرا بیانی باش قوری خوم و ها دیاره امشو تا درنگ خریچ کارکت بوی من آگام نخوم نه بخوم لیکه و سفاس با بطان یکت سیری که تواهم کرد آفرین زور جوانه دلنیان که اولیوا با دلی دبه وای مونتی نه خیر تنها آگاداری خود با بلام آگادار با کوری خوم دوانه کوی امرو یادی لدائیگ بونی اولیوایا خیره بگره و بسر تاو مونتی با بروین اولیوا امرو دک بینم من نتوانم با اندریا بلم کنیت آهنگ کم چی بکم؟ نازانم چی بکم خواه جیان. فرمو، بارکات. زور سپاست دکم گورم. اندریا، دبینم او رو زور دل خوش دیاری. تو براستی تمام جان؟ وابزانم او روشتا چی خوش روی دایا، وانیا؟ بله، مبستم. دای چه اولیبا؟ بخیر بین، بولی استوا هاتون، جاری زوا، کاتی اهنگا کماوا؟ امرو اولیبا نه هاتو بختاب خانه، چشتگ روی داوا؟ نه هاتو؟ راست دکن، اولیبا و تی تو زکسرم دیشه، بای امرو ناچ مقتاب خانه منیش هروان دانا بو، ای اولیبا اهنگ لدائی گونی دا گیرد؟ بله، بوی دوا کرم ایوش بین. زور خوشا. بگو من لآهنگی که خواردی زور خوشی لیا. بله، خواردی تو خوشترین خواردنه. زور راستا. بله وایا. زور خوشا، قدی که خوش بسر دوین. اولیوا؟ اولیوا؟ تو لیرید؟ اولیوا؟ عزیزکم، یارمتیم بده. چی وا؟ شتیگ روی داوا؟ اولیوا دیار نیا. چی؟ چیه؟ اولیوا چی بسر آتوا؟ با اوا هاتوم، تا پی بلیم همو سالیگ هر لخوشی بجیو دیاری چیم با هین اوا؟ هم لی، ما بسته چی لوی که اولیوا دیار نیا؟ اویش هیخو منه، دی بله؟ کمیک پیش استا هورکانی هاتو نووتیان اولیوا نهاتو تقطاب خانه شتیوا، چون دبه؟ من خوم با تای خوم دیتیم نمالو دستو هر لبر اوه که من ده ترسم باشا اگر با قطاب خانه نتوا ادی بوشوه چوا ببورا ببورا گورم ده تیو چی بله لوانه لگل اندریا بی اندریا؟ بله قربان امن سطا صدل نیام که استا اولیوا لگل اندریایا نخیروانیا اولیوا کاری کی وانا که قطاب خانه بجه به هیلو کچی تلای اندریا زور باشه تا او کرا لشار دا گره تو با بدوی داب گرهین بیزار بوم باشه امن بولا دوکسه که کارون بگرم و خوام من دوکم اندریا برس کارون ورا خرابه اندریا آتا وزو اندریا سلاو تر لیبه سلاو لتوش اندریا چون یارمتی تم بدم اولیوا بو چوید بردوا دیدانی پیدا بنی چی؟ برز گیبسون جوان میه بمشی و قصی لگل دکی اولیوا شتا چی لیهاتوا؟ اولیوا بزر بو نازانین بو چوید توا چی؟ بلام لبر چی؟ من پید دلیم امرو اهنگی یادی لدائق بونیتی وامنی تو به میشی دل نیابا چون که برس کارون بریاری دواتو بانگشتی انگا کنکات لبر اوی برس کارون اگه داری کردی تو کنه به چیتر اولیوا ببینی اوه هیوادارم اولیوا لشوینگ نشارد بیت توا نخیر من کاری وان نکم بلکو ماوی چی زوریش اولیفام نبینی وا بروان پیب کن بروات پیدا کین کاری لمشیوی لاندریانا وشیتوا کواتا پیما ملی اولیفا بو چویت سوا دایزو بیرکو اندریا بزانه نایت خیالت لشوینگ بیا چون که ایم همو شوینگ گرامین و نمان دوزی و توا تو دتوانی یرمتی من بدی؟ ده ترسیم شته چی خرابی بسر هات بی چی؟ نه نه ایزنیا ایزنیا کچه کم راسته رنگ لوی بی چی؟ من لوا دلنیام دیمو دیبا بروین باب چین دمزانی لیره داد بین موا اندریا اولیوا اولیوا پیم بله بوچی لیره پیم بله لبر چی نگره او مالاوا لبر اوی تو گوتت نبی اندریا بیتا آهنگ کم کتی سالی پر بانگم کرده بو آهنگ کم قربان بینید هر وقت پیم گوتی اندریا دروی لگل همو من کرد من اندریا نبینی و بلکو با پورا کمیلیم گوتو پی بله بس نیا بس نیا که خون بانگم نکرده بو آهنگ یادی لدائگ بو نکم لگل اوش دا تو دلی روانی قطاب خانه اکی نخوی زور دور دکم کل شهر اکی زور زور دور بی من براستی که نمزانی چی بکم اولیوا که لبر من نگران مبا لراستی دا کارم زورا دبی امرو دی بزی هم کم اندریا اولیوا لید نشار موا من امرو خوندم دویز به ما آهنجی یادی لدائیگ بونکت دوالی بردون دکم خواد لگل اولیوه عزیزم مگری سلام بای پیرا بخیر به او کوری خواه آفرین مونتی کاری چی باشت کرد چیه چی روی داوا و باشتر بروی بو آهنگکه اگر نه دواده کهوی کورم دهی کورم هر استا برو دیاری کش لبین مکه من دل نیام که اولیوا زور دلی پی خوش دبی بپیره جان بپیره جان لراستی دا من بانگش نکرام بو آهنگه که اولیوا دلهی چی؟ بلان بپیره جانی گرم نبا من پیم نخوش نیا بلام لبرتی من دلیانیم بلام رنگ من کاری جوام کرد بی باچه اولیوه پیتو ربو بی دیگه ایشتم او پرتیه تنیا هیم لکز از کاری نکا ایمه دویلی شاله مالی پورم موین آهن شانده جی رابه بونه یادی لدائی کنی بزنی دهی که اولیوا خواردی زور خوش دکن یکم الام لاده یا اوکی که شیرینیانه همو یان بشی من ناکن من زورم حزل آهنگا بطای بطی لی اولیوا بله اروام نیش اولیوا دیم جوریه اولیوا چی روی داوا؟ نبی والا میوانه کانت بکی هر لساوار روانی تو دابن باب روین او دیمه نغمگینی سر رخصارت بگورین بخوشی و شادی دی با اهنگ بگیرین اندریا چون دلی دی آوا آهنگا کد بم شیوه برای او بچه من دل نیام خوی به تاوان بر دزانه بران بر بتو اولیوا بالینت پی ددم در باری اندریا قسل گلباو کت بکم اولیوا دوباره بالینت پی ددم کل گلباو کد لو باری وقس بکم هیچ خمت نبی بالام دبی آرامت هبی اندریاش لبارو دوخه کتی دگاد کراکم چندم پسیرا تو برگشتک دگی که گورکا نتوان برگی بگرن اما استما دی استاش بابتی نانی اوارا من بخوین شو درنگ کوری خوام براسی زورم حزلو شیرین یا ا طيبه هم سالكت بخوشي بي لناکاو با اندریان راگیان کنابید آماده آهنجی یادی لدایگ بونی اولیوا بید. بویا اندریانی توانی امشو بطیه تو دیاریکی پیشکشی اولیوا بکد. تا القیه چیتر بخواتان دست بیرید.